إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika hii aya suratu Dhariyat aweka wazi na kuwaelezea wanadamu na majini malengo ya kuwaleta katika hii ardhi na kuwaumba. Allah subhanahu wa ta'ala asema: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada, wasinishirikishe na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala akaweka usiku na mchana kwa yule anayetaka kweli kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyejalia usiku na mchana, ikawa usiku na mchana hivi viwili vyapishana kwa wale ambao wataka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati hizi, kwa wale ambao wataka kweli kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala watamkumbuka. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ataka nyakati zote za mu'min awe atazitumia katika kumwabudu mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الله سبحانه وتعالى alipowasifu waja wake waumini, wale walio na akili timamu za kisawasawa, ulul albab, akawasifu alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ni wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa na wakiwa wamelala, wao humtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard, na ni watu wanaozingatia katika umbile la Allah subhanahu wa ta'ala la kuumba mbingu na ardhi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, wakafahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba mbingu na ardhi kuwa ni upuzi na ni batil. Faqina adhaba an-nar, wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala waepushe na moto. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, hawa ni waja wake waumini nyakati zao zote wamazipeleka katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu chake umuhimu wa wakati kwa kuapa kwa nyakati mbalimbali. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala والفجر وليال عشر. ويقول الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والليل إذا يغشاها، والنهار إذا جلاها. ويقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. Katika aya zote hizi Allah subhanahu wa ta'ala aapa kwa nyakati mbali mbali, na Allah subhanahu wa ta'ala huapa kwa anachokipenda katika viumbe vyake, pamoja na kuwa viumbe vyake haijuzu kuapa isipokuwa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kuapa na kitu chochote kile, huwa ndani yake kuna ibra na mazingatio makubwa, kuwa kile anachokiapia Allah subhanahu wa ta'ala ni muhimu sana. Kwa hivyo, kwa muhimu wa wakati, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingi ameanza kwa kuapa kwa hizi nyakati. Maisha yote ya mwanadamu, maisha yote ya Muislamu atakikana aelekee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Uhai wake wote mpaka kufa kwake, vyote ni vyake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiyo mu'min wa kikwelikweli ambaye huutumia wakati wake kama alivyoelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه الإمام البخاري. انتم صلى الله عليه وسلم aeleza neema mbili ambazo wengi katika watu hupata hasara na kudanganyika ndani ya neema kama hizi, ukawaona wako katika hasara wanapopewa siha na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu hujisahau, na wanapopata faragha, wengi katika watu hujisahau katika faragha zao. Tujiangalie katika siha zetu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Je, twazitumia katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala au la? Na faragha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa, je, twaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtii? An Abi Barzah radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul: la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. يوزي تلكواسيسي تكيزن غمزة كوام كاربية موزي ورمضان. Leo twazungumza wiki mzima ya mwezi wa Ramadhani imepita. Je, twajiuliza sote ni mangapi tuliyotanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya? Na hivi ndivyo itakavyokuwa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: ayyaman ma'dudat, ni masiku ya kuhesabika machache. Lakini ni wangapi katika watu, na ni wangapi kati yetu sisi twapoteza umri wetu katika masiku ya fadhila kama haya ambayo tulimuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe nafasi ya kuyapata. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnah, hata nyanyua yoyote siku ya kiyama mguu wake mpaka aulizwe umri wake ulikushia vipi katika huu ulimwengu. وعن علمه فيما عمل فيه, نا تولزوا جوا علم ياكي الله سبحانه وتعالى ليمبا ليفني كزياني. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه na mali yake aliyochuma kila shilingi aliyochuma ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala wallahi wa rabbi ameitoa wapi na akaitumia kwa kazi gani wa an jismihi fima ablah na mwili aliyokupa neema Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza siku ya kiyama ulikushia vipi ibadallah maswali mazito haya ataulizwa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kila mmoja wetu ataulizwa maswali haya tuwe tayari kuandaa jawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah tukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa amali njema kabla haijafikia wakati aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt itafikia wakati ile roho inapotolewa mwanadamu atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amrejeshe katika huli mwangu huenda akafanya amali njema lakini wakati unapofika huondoka mwanadamu bila kuongezwa hata sekunde moja isije ikafikia wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja katika kitabu chake wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum almaut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum min as-salihin Allah subhanahu wa ta'ala sema ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها الله سبحانه وتعالى alitupa wakati katika huu limwengu haicheleweshi nafsi inapofika wakati wake na hakuna yeyote anayejua wakati wake utafika wakati gani ibadallah watu watangulize mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujafika wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala zungumza kuhusu watu waovu ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وتمواب الله سبحانه وتعالى يا ليت وترجش وكتك ولمانه mimi na wewe leo tuishi katika ulimwengu kabla haujafikia huo wakati tujiandae na majawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya sema enyi mlioamini mchani Allah subhanahu wa ta'ala na kila nafsi itizame imetanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullah akarejelea tena kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna aya katika Qur'ani hata moja ambayo ndani yake takwa imehimizwa mara mbili katika aya moja isipokuwa katika hii aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ahimiza wasia kujiandaa kwa ajili ya akhira wallahi tukicheza na huu wakati ambao ni neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa tutajiuma vidole vya majuto wakati ambao majuto hayatafaa isije tukawa katika wale watakaokuwa wakisema ya laitani qaddamtu li hayati ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين